श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 59 28 नवंबर 1883। ब्रह्म और शक्ति अभेद, नरदिला सिद्ध और साधक में भेद। अब केशव ने उच्च स्वर से कहा, मैं आया मैं आया। यह कहकर उन्होंने श्री रामकृष्ण का बायां हाथ पकड़ लिया और उसी हाथ पर अपना हाथ फेरने लगे। श्री रामकृष्ण भावावेश में पूरे मतवाले हो गए हैं। आप ही आप कितनी ही बातें कर रहे हैं, भक्तगण निर्वाक होकर सुन रहे हैं। श्री राम कृष्ण, जब तक उपाधि है तभी तक अनेक का बोध हो सकता है। जैसे केशव, प्रसन्न, अमृत, ये सब पूर्ण ज्ञान होने पर एकमात्र चैतन्य का ही बोध होता है। पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य देखता है वही एकमात्र चैतन्य, यह जीव प्रपंच, ये 24 तत्व बने हैं। परंतु शक्ति की विशेषता पाई जाती है। यह सच है कि सब कुछ वे ही बने हैं, परंतु कहीं तो उनकी शक्ति का प्रकाश अधिक है और कहीं कम। विद्यासागर ने कहा था, क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति और किसी को कम शक्ति दी है? मैंने कहा, अगर ऐसा ना होता तो एक आदमी 50 आदमियों को हराता कैसे, और तुम्हें ही फिर क्यों हम लोग देखने आते? वे जिस आधार में अपनी लीला का विकास दिखलाते हैं वहाँ शक्ति की विशेषता रहती है। जमींदार सब जगह पर रहते हैं, परंतु उन्हें लोग किसी खास बैठक खाने में अक्सर बैठते हुए देखते हैं। ईश्वर का बैठक खाना भक्तों का हृदय है, वहाँ अपनी लीला दिखाना उन्हें अधिक पसंद है, वहाँ उनकी विशेष शक्ति अवतीर्ण होती है। इसका लक्षण क्या है? जहाँ कार्य की अधिकता है वहाँ शक्ति का विशेष प्रकाश है। यह आद्याशक्ति और परब्रह्म दोनों अभेद हैं, एक को छोड़ दूसरे का चिंतन नहीं किया जा सकता। जैसे ज्योति और मणि, मणि को छोड़ मणि की ज्योति के बारे में सोचा नहीं जा सकता, और न ज्योति को अलग करके मणि के बारे में ही सोचा जा सकता है। जैसे सर्प और उसकी वक्र गति, न सर्प को छोड़ उसकी तिर्यक गति सोची जा सकती है और न तिर्यक गति को छोड़ सर्प को।